Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 10 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dla Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego to ostatni dzień na przekonanie tych niezdecydowanych i mobilizację własnego elektoratu. Od soboty będzie obowiązywać cisza wyborcza. Chiny ostrzegają przed nieznanym zapaleniem płuc w Kazachstanie. My z kolei będziemy ostrzegać przed piratami drogowymi, bo ci poczuli się zbyt pewnie na krajowych trasach. Dowodzą tego choćby statystyki na Podkarpaciu. Ten wzrost liczby ujawnionych wykroczeń był wyraźny, bo rok wcześniej, w tym samym czasie, ujawniono około 700 takich przekroczeń, więc o ponad 500 mniej. Przed Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim ostatni dzień kampanii wyborczej. Urzędujący prezydent spędzi go na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Rano odwiedzi winnicę w Jaśle i spotka się z mieszkańcami miasta. Andrzej Duda zakończy kampanię przed północą na rynku w Zamościu. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski złoży wizytę w województwach dolnośląskim i śląskim. Dzień rozpocznie konferencją prasową w Sycowie i wizytą w Żłobku w Obornikach Śląskich. Prezydent stolicy zakończy kampanię na rynku w Rybniku. Przypomnijmy, w niedzielę osoby powyżej 60 roku życia, rodzice z dzieckiem do 3 roku życia, kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne będą mogły oddać głos w drugiej turze wyborów bez kolejki. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha mówiła w TVP Info, że jest przekonana, że każda komisja poradzi sobie z dopilnowaniem tej zasady. Noszenie maseczek, o dezynfekcję rąk. We wszystkich lokalach wyborczych będzie taka możliwość. Zachęcamy też do tego, żeby utrzymywać odległości. Można ze sobą zabrać swój długopis. To też zwiększa poziom bezpieczeństwa. Myślę, że żadna z tych grup osób nie musi się czuć zagrożona. Wybory są bezpieczne i można bezpiecznie oddać głos. Wiceszefowa resortu rodziny przypomniała, że niedzielne głosowanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym. O ile władze Kazachstanu potwierdzają wzrost zachorowań na zapalenie płuc, o tyle ambasada Chin w tym kraju określa je mianem nieznanego zapalenia płuc. Tam był drugi dźwięk. Placówki śmiertelności. Teraz zagranica. Ambasada Chin w Kazachstanie ostrzega swoich obywateli na terytorium tego kraju przed nieznanym zapaleniem płuc, którego śmiertelność ma być wyższa od COVID-19. Od początku czerwca w Kazachstanie notuje się wzrost zapadalności na zachorowań na zapalenie płuc, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza. O ile władze Kazachstanu potwierdzają wzrost zachorowań na zapalenie płuc, o tyle ambasada Chin w tym kraju określa je mianem nieznanego zapalenia płuc. W opinii placówki śmiertelność w przypadku zachorowania na nieznane zapalenie płuc jest znacznie wyższa niż na COVID-19. W ostrzeżeniu opublikowanym na stronach ambasady HRL w Kazachstanie napisano, że kazachskie władze wciąż nie zidentyfikowały patogenu odpowiedzialnego za wywołanie choroby. Hongkoński dziennik South China Morning Post pisze, że nie jest jasne, dlaczego chińska placówka używa określenia nieznane zapalenie płuc, ani też jakie informacje ma na temat choroby. W komunikacie wymieniono dwie prowincje i jedno miasto, w których doszło do wzrostu zapadalności na zapalenie płuc. W tym roku w Kazachstanie z powodu zapalenia płuc zmarło już ponad 1700 osób, z czego 628 w czerwcu. Chińska ambasada poinformowała, że pośród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To na koniec jeszcze jedna statystyka ku przestrodze. Są regiony krajów, w których podczas pandemii wzrosła liczba piratów drogowych. Tak jest m.in. na Podkarpaciu. Jak mówi rzeczniczka tamtejszej policji Marta Tabasz-Rygiel, od marca do maja policjanci zanotowali w regionie 1250 przypadków przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km na godzinę. Skutkowało to nie tylko wysokim mandatem, punktami karnymi, ale przede wszystkim zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Ten wzrost liczby ujawnionych wykroczeń był wyraźny, bo rok wcześniej, w tym samym czasie, ujawniono około 700 takich przekroczeń, więc o ponad 500 mniej. Według serwisu Rankomat.pl, powołującego się na Komendę Główną Policji, podobna tendencja panowała w całej Polsce. Puste ulice zachęciły niektórych kierowców do brawurowej jazdy. Od marca do maja funkcjonariusze zabrali jeżdżącym z nadmierną prędkością o 38% więcej praw jazdy niż rok wcześniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam nie będzie padało. Termometry pokażą od 23 do nawet 30 stopni, tyle ma być na południu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Dobry wieczór Państwu, witamy, no można powiedzieć śmiało, nawet nie po kilku latach, a po kilkunastu, bo przecież ta audycja sportowa Trójka pod Księżycem była w Trójce, tyle że właśnie już kilkanaście lat temu była po raz ostatni. Teraz reaktywujemy sportową Trójkę pod Księżycem, audycję z wielu powodów wyjątkową, bo nie ma chyba w obecnym świecie mediów w Polsce takiej audycji, która pozwalałaby na dwie godziny kontaktu z gościem, ze sportowcem. Te dwie godziny, w których sportowiec może, nie wiem, odkryć się, może ujawnić swoje tajemnice, ma szansę na jakieś refleksje, z wyjątkiem chyba jakichś czatów internetowych, to już chyba takich pozycji w mediach nie ma. Ale o tym będziemy mówić również do godziny drugiej. Tomasz Gorazdowski. Jan Kałucki. I naszym gościem dzisiaj jest człowiek o niebagatelnym wzroście, od tego trzeba zacząć, 2,6 m, tak było jeszcze jakiś czas temu. A czy tak jest teraz, to zobaczymy. Wicemistrz świata, wielokrotny wicemistrz różnych krajów, człowiek różnych talentów, Łukasz Kadziewicz. Dobry wieczór, Łukasz. Dobry wieczór Państwu. Wszyscy wiedzieli i wszyscy tak uważali w czasach, w których grałeś w siatkówkę. Byłeś uważany za człowieka kontrowersyjnego, ale przez wszystkich bardzo lubianego. No bo takie osoby na ogół są lubiane, które nie są szare, które się wyróżniają. O tej twojej inności będziemy jeszcze mówić, ale ponieważ staraliśmy się z Jankiem zastanowić, w jaki sposób cię podejść, bo jesteś osobą tak jak wspomniałem, dość barwno i masz dużo do powiedzenia. W związku z tym takie osoby są z jednej strony bardzo ciekawymi rozmówcami, a z drugiej strony trzeba się starać, żeby wyciągnąć z nich tyle, ile się da. Więc postanowiliśmy, że na początek będzie o początku. Łukasz, skąd się to wszystko wzięło? Skąd się wzięła twoja pasja do siatkówki? Pochodzisz z północy. Jak to się wszystko zaczęło? Warmia, Mazury, dobre miasto. Dom ultrasportowy, jeżeli chodzi o pierwszą telewizję kablową, były cztery kanały. RTL, Eurosport i dwóch pozostałych nie pamiętam. Mój tato urodził się w takich czasach, że lekkoatletyczne czwartki były obowiązkowe, więc sport był czymś naturalnym. Podwórko, kwestie wychowawcze przełomu lat 80. i 90., czyli bez internetu, bez gier wideo, wszystkie atrakcje były dookoła trzepaka i śmietnika, więc naturalna kolej rzeczy, szkoła podstawowa, świętej pamięci Ryszard Kuciak, mój pierwszy trener, pierwszy pedagog, człowiek, któremu najwięcej zawdzięczam. I w dobrym mieście, w którym się urodziłem i wychowałem, było do wyboru albo piłka nożna, albo siatkówka. No, do piłki nożnej nadawałem się tylko na bramkę, dlatego piłka siatkowa. Bardzo się cieszę, bo to była dyscyplina, która moim zdaniem dała mi wszystko, co mam. Otworzyła mi horyzonty i to samo powtarzali mi rodzice i mój pierwszy trener. Dzięki temu, że będziesz grał w siatkówkę, te drzwi do wielkiego świata staną przed tobą szeroko, bardzo otwarte. Dla mnie tym światem był Olsztyn z perspektywy dobrego miasta. Dzisiaj w wieku 40 lat mogę powiedzieć, że dzięki temu zobaczyłem kawałek świata. Jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mam okazję pracować w mediach, być blisko cały czas sportu. A przygoda, którą przeżyłem związana z siatkówką, była czymś fenomenalnym, ale faktycznie, całe życie drugi. No świetnie tutaj panowie wprowadziliście w temat słuchaczy. Tak, nigdy nic nie wygrałem i może dlatego dzisiaj potrafię zdefiniować siebie, bo wiem, jakie miałem braki, wiem, co jest moją mocną stroną, co jest moją słabą stroną. A w wieku 40 lat trzeba być świadomym człowiekiem, żeby cały czas się rozwijać. Całe życie drugi, no ale to cię pocieszymy, jesteś pierwszym gościem, to może. A wręcza cię medale. Tutaj mam fragment twojej książki, że w twoim ciele ktoś zamknął dwóch facetów przeciwstawnych sobie, którzy się uzupełniają lub wzajemnie zwalczają i są nierozłączni. Pierwszy to ambitny sportowiec, wściekający się, gdy czegoś nie potrafi zrobić, a drugi to zawadiacki rozrabiak. Skupmy się może na początku na tym pierwszym obliczu, bo wydaje mi się, że tę pracowitość też wyciągnąłeś właśnie z domu. Tak, no w moim domu było wszystko, czyli miłość, bliskość, czułość, rewelacyjny kontakt z siostrą, z rodzicami, to zostało do dzisiaj. Też taki etos pracy. Moja mama była pielęgniarką przez ponad 30 lat w dyżurach okrężnych, nocne dyżury, święta, soboty, niedziele, to było normalnie. Tato, żeby dojechał do pracy do Olsztyna, wstawał, nie wiem, 3:30 albo 4:10, więc miałem świadomość, że trzeba ciężko pracować. Czy dwie osoby? Tak, do dzisiaj chyba mam w sobie takie dwie osobowości, chociaż one coraz bliżej siebie się znajdują. To chyba jest kwestia wieku, a sama książka, dzisiaj żałuję, że ją napisałem tak wcześnie, po tym jak schodziłem z boiska, bo z perspektywy lat spędzonych poza siatkówką tą zawodową, troszeczkę inaczej spojrzał na pewne problemy i dosyć mocniej opisał pewne sytuacje. Nie chciałem być nigdy drogowskazem, nie chciałbym, bo nie mam prawa do tego, żeby kogokolwiek pouczać, ale to jest dobre kompendium wiedzy dla młodych adeptów siatkówki, czego nie robić, a w życiu chyba tego, czego nie chcemy robić, to jest duża rzecz. Jeżeli mamy taką świadomość, to jest łatwiej nam po prostu te małe kroczki stawiać do przodu. Tyle, że tę świadomość, tak to jest wszystko skonstruowane, że nabywa się z upływającym wiekiem. Ale wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy tych dwóch Kadziewiczów było najbardziej dwoma Kadziewiczami, czyli do twojej młodości. Mówisz, że była piłka albo siatkówka. Przeczytałem gdzieś, że sam o sobie mówisz, że stosunkowo późno dojrzewałeś, późno rosłeś, czyli inwestowałeś w tą siatkówkę trochę na wyrost, bo jeszcze wtedy nie byłeś wyrośnięty. I czy to również były czasy wtedy, w których byłeś łobuzem, takim łobuziakiem, w zasadzie to lepsze słowo, jeżeli chodzi o młodego chłopaka? Tak, jak najbardziej. Moja mama do dzisiaj tłumacząc chyba sobie bardziej to moje łobuzerstwo, twierdziła, że nawet jak narozrabiałem, to potrafiłem pierwszy wejść do pana dyrektora, do klasy, przeprosić, wziąć na siebie odpowiedzialność, nie uciekać od tego. To mi chyba zostało do dzisiaj, bo jak wylewało się szambo, to jednak przychodziłem rano i mówiłem, że to za moją sprawą powstały te szkody. Każdy dzieciak wychowany chyba w takich warunkach jak ja na zwykłym osiedlu, mieszkający w czteropiętrowym bloku, w moim wypadku na Grudziąckiej 17/27 na drugim piętrze w klatce po lewej stronie. Nade mną Adam Łopatko, późniejszy trener Stomilo Olsztyn, więc fajne osiedle, naprawdę fajne osiedle, fajny czas i byłem łobuzem, byłem takim aktywnym dzieciakiem. Wtedy chyba jeszcze nie było tych wszystkich schorzeń, które nabywają nasze dzieci w szkole podstawowej. Teraz je można nazywać, definiować. Wtedy byłem zwykłym dzieciakiem, który częściej chodził z obdartym nosem i z limem pod okiem, więc stąd się chyba wzięło, z takiej normalności przełomu lat 80. i 90. No i chyba też patrząc na dzisiejsze hale, na dzisiejszych kibiców, tłum, którzy czasami biją się o bilety, te czasy olsztyńskie to chyba też była taka niewinność, taki romantyczny wręcz obraz sportu, prawda? Grupa chłopaków, imprezy, wspólne problemy, mało pieniędzy, ale chyba nikt się tym za bardzo też wtedy nie przejmował. Jakbyś opisał jednym słowem grę w Olsztynie wtedy? No chyba idealnie zostało to zawarte w tym pytaniu, bo dzisiaj jadąc do córki, do nastoletniej córki, spotykając się ze swoimi starymi znajomymi, wspominając czasy Kortowa, miasteczka akademickiego, Olsztyna, atmosfery. Jeden z moich znajomych powiedział, to chyba były najlepsze czasy twoje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w grupie, o bycie, o stawanie się dorosłym facetem. Popełnianie błędów, wtedy jeszcze bez konsekwencji, ale to był fenomenalny czas i ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny osobom, które w tym wieku 19, 23 lat, jak byłem w Olsztynie, miały wpływ. Nie zawsze dobry. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to ja dokonywałem wyborów, ale wszystko, co dobre, romantyczne, w takich ciepłych barwach, jeżeli mam wspominać Olsztyn, to właśnie tak bym charakteryzował ten czas. A ponieważ jesteśmy w Trójce, które jest radiem muzycznym, czy masz jakąś muzykę, którą kojarzysz z tamtego okresu, którą w tamtym czasie być może najbardziej lubiłeś, albo która towarzyszy ci od Czerwona tamtego? Toyota Corolla, Piotrek Poskropko za kierownicą i Join Me, kawałek zespół Him, Pearl Jam, Red Hot i Under the Bridge, no generalnie taka muzyka. No nie wyróżniałem się niczym. Później jak dojrzewałem, to zostałem przy tym, czego słucham do dzisiaj. Hip-hopowe kawałki. Bardzo mi się podoba połączenie Molesty i Marka Dyjaka, którego uwielbiam. A to dojdziemy do tego, Łukasz, okay. Dojdziemy. Ale muzycznie możemy długo okay. I mocno. Okej, spróbujemy z tym Red Hot Chili Peppers. I did that day. I'm all alone. At least I have her love to see that she loves me. Lonely as I am, together we cry. Well, I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. Take me all the way. Well, I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. O początkach twoich w siatkówce, no bo nie tylko o tobie będziemy mówić, ale również i o siatkówce. Ty pamiętasz te czasy, ja pamiętam lepiej te czasy, Janek być może troszkę gorzej, ale ten twój początek w Olsztynie to było takie wejście w siatkówkę, którą pamiętamy, siatkówkę trochę taką siermiężną, jaka ona była przed tymi 30 laty. A teraz z kolei mamy do czynienia z siatkówką w Polsce mega profesjonalną, do bólu zawodową, do bólu perfekcyjną. Czerpią z nas wzorce, posiłkują się naszymi rozwiązaniami technicznymi, jeżeli chodzi o różne rzeczy na świecie. Nie mówiąc o tych, że siatkarzy mamy dość wyjątkowych w tym czasie. Byłeś świadkiem, nie dość tamtej siatkówki, do której wchodziłeś, masz świadomość tej siatkówki, w której jesteś, ale byłeś świadkiem całej tej drogi i zmiany siatkówki. Czy coś na ten temat jakoś możesz powiedzieć? Słuchajcie, jeszcze ja tak dodam, że kiedyś Sebastian Świderski tak pół żartem, pół serio mi powiedział, że jak był młodym zawodnikiem, to miał tyle prądu w nogach, że halę trzeba było przebudowywać, bo mógł głową zaczepić o sufit, więc myślę, że dla dzisiejszych młodych zawodników to są historie jak, nie wiem, bitwa pod Kirchholmem co najmniej. Świetne porównania, panowie, bo tak to wyglądało i chyba bazą w mojej wypowiedzi będzie siatkówka, ale o tej transformacji możemy też powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz kraj, bo ja patrzę z perspektywy autostrad, rozwoju miast. Mam dopiero 40 lat, ale zauważam kolosalną różnicę tego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 25 lat w naszym kraju. No patrz, a niektórzy ciągle nie zauważają. No to niech otworzą oczy, może to jest fajniejsze. Czasami warto się zatrzymać, przemyć twarz chłodną wodą, kark, wyłączyć muzykę, wyrzucić na chwilę do śmietnika telefon, popatrzeć na to, co nas otacza, bo żyjemy w fajnym kraju. W kraju, w którym ja, powiedzmy, zacząłem bawić się siatkówką w 95-96 roku i tak jak powiedziałem, autostrady, hotele, infrastruktura, hale sportowe. My dzisiaj mamy obiekty, do których przyjeżdżają inne ekipy, międzynarodowe granie, które odbywa się w Polsce i wszyscy mają otwarte buzie. I nie mówię, nie słodzę tego tutaj, bo jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, co się wydarzyło w naszym kraju z perspektywy ostatnich 20 lat, patrząc oczywiście przez pryzmat siatkówki. I to są naczynia połączone, bo dzisiaj możemy powiedzieć, nie wiem, o grupie Orlen. Nie wiadomo, nieważne kto rządzi w naszym kraju, jaka opcja polityczna. Mamy sponsora, firma Polkontel zmienia właścicieli, grupa Polsat tworząca kanały sportowe, internet, media, Trójka, radio. My wszyscy jesteśmy ludźmi albo środowiskiem, które pięknie opakowuje produkt, tworzy ten produkt. To stało się takie jakby naczynia połączone. No, pamiętacie doskonale, nie wiem, rozgrywki w 98 przed Ligą Światową, która trafiła do Polski chyba w 2000 roku. Nie, w 98, przepraszam, za trenera Mazura. Ten mariaż, powiedzmy, dużego biznesu i siatkówki. To wszystko naprawdę dzisiaj stworzyło wielkie rzeczy. Bo nie mówimy tylko o jednej dyscyplinie. Mówimy o połączeniu mediów, sportu, finansowania ze środków ministerialnych, szkolenia młodzieży, programów SOS-u, SMS-u, żeńskiego w Szczyrku, męskiego w Spale. Więc jeżeli ktoś mi powie, czy pamiętam transformację siatkówki, tak. Pamiętam małe takie halki, gdzie przychodziło 30 osób i pisano o nas na ostatniej stronie przeglądu sportowego, a radio wspominało o nas raz, nie wiem, na 2 tygodnie, telewizja raz w miesiącu. No, akurat my staraliśmy się częściej i pamiętam pierwsze moje spotkanie z wielką siatkówką. Nie wiem, nie pamiętam, czy ty grałeś wtedy w tym meczu. To jest turniej kwalifikacyjny do Igrzysk. Katowice 2000. Nie. Grecja? Patras. Patras. O nie, ciebie wtedy jeszcze wtedy miałem nie jeszcze było. Gile do pasa i skakałem z dywanu na podłogę. Czyli widzisz, jednak czasami o tej siatkówce mówiło się częściej, ale oczywiście rozumiemy twój przekaz. Kiedyś siatkówka była inaczej traktowana i była inna. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo ja nie chciałbym, żeby to był monolog. Ja tak patrzę na nasz kraj, na siatkówkę, na partnerów, którzy od lat towarzyszą, wspierają, finansują to przedsięwzięcie. Nawet z perspektywy tego, jak skończyłem granie, poszedłem do Polsatu i ja widzę, co znaczy w stacji siatkówka. Wasze działania, moje działania, finansowanie, tak jak powiedziałem, bez względu na partię polityczną rządzącą w naszym kraju. Możemy się spierać, ale jestem przekonany, że każdy, kto dotyka tej dyscypliny, kto należy do środowiska, jeżeli mielibyśmy to porównać do dolewania, to każdy stara się dolewać do tej szklanki, do tego naczynia, żeby to było pełne, bo z perspektywy całego świata pokazywanie naszego kraju przy użyciu narzędzia, jakim jest siatkówka, będzie świetną widokówką i czymś takim pozytywnym. Zobaczcie, co zrobiliśmy. W 98 graliśmy w malutkiej salce w Kędzierzynie Koźlu, naprawdę malutkiej, gdzie z jednej strony było miejsce na orkiestrę i jedna ściana z kibicami. Dzisiaj zapraszamy was na mecz ligowy rozgrywany w Atlas Arenie w Łodzi, gdzie mierzy się przed kilkoma sezonami Bełchatów z Rzeszowem. Pojedźcie na Podpromie. Zapraszamy do Gdańska. Mówimy o obiektach, które są nowe, piękne i mają kilkanaście tysięcy ludzi. Ja też chciałoby się zaprosić do jakiejś hali w Warszawie, no ale na to jeszcze musimy odrobinę... No Torwar jest specyficzny, ale widzę taki rozmach na 20 tysięcy... Nie, no ale potencjał chyba, nie wiem, na 20 tysięcy kibiców w Warszawie. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tych początków. Czy jesteś w stanie, no na pewno jesteś, tylko w jaki sposób stwierdzić, dlaczego to akurat siatkówka się tak rozwinęła? Bo my wszyscy towarzyszyliśmy przemianom różnym w naszym kraju i tak na dobrą sprawę każda dyscyplina, oprócz piłki, która zawsze była najważniejsza i pewnie będzie, miała szansę tak się zmienić, jak zmieniła się siatkówka. A tak na dobrą sprawę zmieniła się tylko tak siatkówka, bo przecież nie jesteśmy najbardziej utalentowani, najwyżsi, najbardziej sprawni, a to jednak w siatkówce mamy takie sukcesy, a nie w innych dyscyplinach sportu, we wszystkich innych. No to będę wracał do finansowania. No warto by było zapytać ludzi, którzy potrafili zaangażować telewizję Polsat. Ale tylko wszystko do finansów się to sprowadza? Nie będę tego spłycał, jeżeli tak to można nazwać, ale miejmy świadomość tego, że jeżeli nie mecze nie byłyby w telewizji, ciężko byłoby przyciągnąć sponsora. Jeżeli nie byłoby kibiców zainteresowania, nie można by było znaleźć finansowania w regionie, w mieście, w gminie, w samorządach na zbudowanie pięknych obiektów. A poza tym sukcesy. Najpierw pojawienie się Ligi Światowej, później Mistrzostwa Świata Gumy rocznika 77 Zagumnego, Świderskiego pod wodzą trenera Mazura. Przełożenie tego właśnie na pierwszą reprezentację, pojawienie się Raula Lozano. No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Tak. Moim ale zdaniem, zobaczcie, to jest właśnie... To jest naczynie połączone. Nie jesteśmy w stanie wyrwać jednej rzeczy. Na przykład siatkówka urosłaby bez ekipy trenera Mazura. Raula Lozano, finansowania, telewizji, mediów, kibiców. to jest takie samo napędzające się koło, efekt kuli śnieżnej, która z każdym obrotem robi się większa i większa. Dzisiaj oczywiście łatwiej zaangażować i znaleźć partnerów, ale podstawą była oczywiście ciężka praca w hali, a później sukcesy, międzynarodowe sukcesy, bo można zostać królem swojego podwórka. Przepraszam, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Patrz, piłka nożna, ekscytujemy się mistrzem Polski rozgrywek piłkarskich, wyskakujemy z naszej takiej malutkiej szafy na europejskie granie i nagle jest bam, bam, druga runda kwalifikacyjna i my kończymy występy w europejskich pucharach. Nie, siatkówka potrafi przełożyć granie ligowe na międzynarodowy poziom. Tak zareagowałem na Raula Lozano, bo wychodzę z takiego założenia, może błędnego, że zakontraktowanie Raula Lozano było przełomem dla całego, nawet powiem, polskiego sportu, bo wtedy naprawdę zaczął się XXI wiek. Podobno do legendy przeszła taka sytuacja z ośrodka w Spale, że Lozano zobaczył tamtejszą siłownię i natychmiast zażądał wymiany przyrządów i rozkaz wykonano bez chwili wahania. Siłownia, łóżka, jedzenie... W jakiś sposób, w takim sensie sprofesjonalizował. Sprofesjonalizował i do dzisiaj jest taką małą drzazgą wokół niektórych polskich trenerów, którzy przed nim byli i nie potrafili wyegzekwować tego od Polskiego Związku Piłki Siatkowej, że w reprezentację trzeba inwestować. A nie odbierajcie mnie źle, mam nadzieję, że środowisko mnie nie odbierze. Raul, jak podpisał kontrakt, to dostał od środowiska polskiego taką łatkę, co ten pastuch, bo zawodowo, biznesowo inwestował w hodowlę bydła w Argentynie, co ten pastuch może nam pokazać, czego my nie wiemy. No więc właśnie, to tak był przyjęty. Być dość dziwne, że przyjeżdża facet z Argentyny, 1,68 m chyba. Oj, to i w wysokich butach. No, i nagle do facetów, którzy są dwa razy wyżsi od niego, mówi: teraz ja was wszystkiego nauczę, wyprowadzę was z drewnianych chatek. No, chciał władzy totalnej i dorozstawiał wszystkich po kątach. I nie jest do dzisiaj wspominany przez niektórych działaczy czy trenerów pozytywnie. Wynikało to z tego, że nam w hali otwierał oczy i pokazywał, w którą stronę musimy iść, żeby cały czas progresować, żeby szukać większej ilości i jakości treningu, podnoszenia swoich umiejętności, podnoszenia swojej wydolności. A w gabinetach prezesów wojował, że zawodnik musi dostać stypendium, ubezpieczenie, premię, 5 par butów, a nie jedną na 5 lat. 15 albo 20 koszulek treningowych, dbało o szczegóły, a w Polskim Związku Piłki Siatkowej momentami trafią na beton. Człowieku, ty dostajesz dobre pieniądze, zawodnicy mają co jeść, gdzie spać, więc tylko trenuj, a nie interesuj się już wszystkim. A ingerował we wszystko, w dobór sędziów, ustalenie terminarza ligowego, naprawdę zmienił polską siatkówkę i ja uważam, że to była świetna decyzja. Nie wiem, czy była w 100% świadoma, ale po latach tak. To był człowiek, który na pewno po tym sukcesie trenera Mazura z rocznikiem 77 Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, to był taki duży krok do tego, żeby siatkówka w Polsce znalazła swoje miejsce, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że no nie wiem, czy jesteśmy sportem numer 2 czy 3, ale wchodzi 2-metrowy młody chłopak, jeszcze 20 lat temu pierwsze pytanie w sklepie było: dzieciaku, czy grasz w kosza? A dzisiaj większość ludzi zapyta się, czy uprawiasz siatkówkę. Do you see the way that tree bends? Does it inspire? Leaning out to catch the sun's rays, a lesson to be applied. Are you getting something out of this old encompassing trail? You can spend your time alone, redigesting past regrets. Oh. Oh, you can come to terms and realize you're the only one who can forgive yourself. Oh. Makes much more sense to live in the present tense. Have you ideas on how this life ends? Checked your hands and studied the lines. Have you the belief that the road ahead ascends off into the light? Seems that needlessly it's getting harder to find. Łukasz, trener Raul Lozano był, jak mówisz, kimś wyjątkowym dla polskiej siatkówki, ale był też kimś wyjątkowym dla ciebie. To jest, opieram się na tym wszystkim, co wiem, obserwowałem i czytałem, że to jest trener, który, z którym ty się dogadywałeś. On akceptował to, co było akceptowalne. Nie wiem, na ile nie akceptował tego, czego zaakceptować nie mógł, ale miał z tobą trochę pracy. Natomiast, z tego, co wiem, no to trafił swój na swego. Dogadywaliście się i wydobywał z ciebie to, co chyba było w danym momencie w tobie najlepsze, akceptując to, co niekoniecznie było najlepsze. Ja nigdy nie podchodziłem nazbyt profesjonalnie do tego, co robiłem, dlatego nigdy nie nazwę tego czasu wielką karierą sportową, to raczej była przygoda, poziomem dostosowana do tego, co mnie otaczało i dzisiaj taka forma zachowania nie jest po pierwsze akceptowalna, a po drugie żaden zawodnik by tego nie robił, bo jest stuprocentowy profesjonalizm. Raul potrzebował mnie zdrowego, a w wieku 24-5 lat nie bolały mnie jeszcze kolana, więc idealnie pasowałem do jego modelu. Byłem w stanie wytrzymać obciążenia. Bo mówiłeś, że robisz wszystko na maksa, że jak trenowałeś, to trenowałeś i dawałeś z siebie wszystko, a jak się bawiłeś, to też się bawiłeś na maksa. Tak to wygląda z perspektywy 25-letniego chłopaka. Wtedy nie byłem jeszcze ojcem, zarabiałem bardzo dobre pieniądze. Nie z każdej sytuacji jestem dumny, ale nie gdybam, co by było, bo to jest niewykonalne. Przeżyłem swoje życie tak, jak przeżyłem i dzisiaj bazuję na tych dobrych i złych momentach. Z uśmiechem to wspominam. Warto było kiedyś zapytać Raula. On też już jest bardzo dojrzałym mężczyzną. Jak on patrzy na tą współpracę po 20 latach? Po 15 latach? No nie wybiegajmy aż tak. Nie dokładajcie mi lat. Sam sobie dołożyłem. To ja znowu nawiążę do muzyki. Te szalone czasy twojego celebrowania zwycięstw i porażek, jak się okazywało, na 100%. Kojarzysz z jakąś muzyką? Zostanę przy tym takim dobrym brzmieniu, ale później w moim życiu pojawił się hip-hop, no paktofonika. Paktofonika w starym, dobrym składzie to było to, co jest ze mną do dzisiaj. Gustów muzycznych za bardzo nie zmieniam, więc jeżeli możecie, to nie wiem, jestem Bogiem. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na ty, nie powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Poznają mój urok osobisty, duszę artysty. To jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się ubyli. Zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to, zrobi sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Sam niepoczytalny, zaczyny swój odpowiedzialny. Ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Rzuca świat realny, na wiedza wirtualny. System binarny, materiał łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznaję szoku w 2000 roku, za to zbalmy. Ura na elaborat eksperymentalny. Niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, wiecie, niepewności zgłoszę. Zdroszę się, boski jest nieobliczalny. Noszę cię, z góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie. Więcej mniej więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei. Rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. ANBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam kwotą. Nie zapewniam jak wrogą kontakt z podłogą. Twą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogrom, uwierzyć w co zechcę. Poczujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, świadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Dobra, Łukasz, wracając do twoich początków, w zasadzie może początki już omówiliśmy, ale do tego czasu, w którym definiowałeś siebie jako siatkarz, jako człowiek, jako przyszły ojciec, mąż, ale byłeś ciągle na etapie zawodnika, który uważał, że świat do niego należy, bawiłeś się na maksa. Z czym nie byłeś w stanie sobie wtedy poradzić? Czy to była kwestia brylowania w towarzystwie, bo są tacy, którzy dadzą wszystko i walczą o to, by być oklaskiwanym przez innych. Czy dziewczyny, czy kwestia alkoholu, czy też innych używek? Było coś, z czym nie dawałeś sobie rady? Nie, to był początek i było to traktowane z takim wielkim przymrużeniem oka. Wielokrotnie przechodziłem testy na obecność środków psychoaktywnych w moim organizmie. Nigdy nie były pozytywne. Żyjemy i żyłem i wychowywałem się w kulcie. Pierwszą wypłatę trzeba przepić. I problem alkoholu nigdy nie był traktowany poważnie. Akceptowalność i przyzwolenie społeczne było bardzo duże, a mi to odpowiadało. Jestem chłopakiem, który wychował się w dobrym mieście i nagle łapię chyba Pana Boga za nogi, trafiam do Olsztyna, podpisuję kontrakt, zarabiam kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc wtedy tłumaczyłem to sobie tak, że bez względu jak późno położę się spać, skoro wstaję rano i zostaję MVP, wygrywamy mecze, dostaję powołanie do kadry, no to chyba wszystko jest okej. Mówimy też o perspektywie, w której w naszych drużynach nie było trenera od przygotowania motorycznego, nie było fizjologa, osteopaty. To było takie troszeczkę freestyle'owe trenowanie. No podnosimy tyle, ile się da i odpoczywamy tak, jak potrafimy odpoczywać. Ale mówisz, że wstawałeś, grałeś po nieprzespanej nocy i tak byłeś najlepszy na boisku? Nie, nie powiedziałem, że byłem najlepszy na MVP. Boisku. Dobra, dawałeś radę na tym boisku, zadałeś sobie kiedyś pytanie, a w zasadzie czy udzieliłeś sobie sam odpowiedzi na to pytanie, czy gdybyś przed tym meczem jednak kładł się, gdybyś tak nie balował, jak bardzo balował, łeś, czy byłbyś dużo lepszym siatkarzem? Bo to mówi się oczywiście, szczególnie teraz, biorąc za wzór na przykład Roberta Lewandowskiego, który jest do bólu profesjonalny, odżywki, sen, spanie na prawym boku czy na lewym, ale to, no właśnie nikt ta dobrą sprawę nie jest w stanie zweryfikować, czy to spanie na prawym boku to jest to, co składa się finalnie na ten pozytywny skutek. Masz świadomość tego, czy byłbyś dużo lepszym siatkarzem, gdybyś się dużo lepiej prowadził sportowo? Kilka razy próbowałem odpowiedzieć sobie na to pytanie i pewnie narażę się na śmieszność, ale nie byłbym lepszym siatkarzem, bo moja osoba zawsze będzie kojarzona z tym, że lekko podchodziłem do swoich obowiązków. Tylko osoby, które zajmowały się mniej lub bardziej profesjonalnym sportem, mają świadomość, że gdyby tak wyglądał 7 dni w tygodniu czy 30 dni w miesiącu, tak jak wszyscy pokazują, a ja oczywiście nie dementuję, to w życiu nie zagrałbym na poziomie reprezentacji, nie rozegrałbym kilku sezonów poza granicami naszego kraju, nie byłbym na tyle wyróżniającą się postacią na środku siatki, że były okresy, w których nie miałem problemu ze znalezieniem klubów w Polsce, we Włoszech czy w Rosji. Ja uwielbiałem ludzi, do dzisiaj ich kocham i to, że zawodnik po meczu zostaje w lokalu i jego kolacja nie kończy się o 21.30, tylko o 23.30 i o jedną lampkę wina za daleko, czy o 2.30 po meczu idzie do domu. Czy bym był lepszy? Nie umiem powiedzieć. Powiedziałeś o tym przyzwoleniu, ale czy to może nie wynika z tego, że trudno się przyznać do jakiejś słabości? Chociaż z drugiej strony nie ma w tym nic złego. No jest złe, jeżeli to zaczyna negatywnie wpływać na twoje relacje. Nie przyznanie się do słabości. Oczywiście, ale zanim przyznam się do słabości, mijają lata. I to jest bardzo trudna część życia każdego człowieka, który gdzieś tam mierzy się ze swoimi demonami, czy walczy ze swoimi słabościami. To jest dopiero początek drogi, jak mówisz, tak, mam z tym problem, nie kontroluję. Nie kontrolujesz wtedy, jak zaczyna to wpływać negatywnie na twoją pracę, relacje z bliskimi, tracisz kontakt z rzeczywistością i mijają najpierw dni, później tygodnie, miesiące, lata i okazuje się, że twoja życiowa szansa może się skończyć, więc bardziej widzę to z perspektywy fajnie, że potrafiłem obudzić się w odpowiednim momencie i dzisiaj otaczają mnie ludzie, którzy pozwalają mi się rozwijać, bo gdybym podążył drogą, którą wiele osób mi wskazywało, bo ktoś powiedział, okej, byłeś lubiany. Tak, byłem lubiany, ale miałem wokół siebie też wiele osób, które nie do końca jakby liczyły na to, że mi się w życiu uda, to ja nie ukrywam, że wiele osób powtarzało, skończysz grać i skończysz pod mostem. No okej, może gdybym kontynuował swój sposób życia i jakby pomysł na siebie, to dzisiaj pod tym mostem bym się znalazł, ale trochę przekornie to zabrzmi. Im częściej słyszę, nie rób tego, to ci się nie uda, nie jesteś do tego predysponowany, to mówię, okej, spróbujmy. No dobrze, ale co zadecydowało, że w pewnym momencie spojrzałeś albo w przód, albo za siebie i stwierdziłeś, okej, należy zacząć inaczej żyć, bo być może skończę pod mostem. No przecież nie tylko to, żeby postąpić wbrew komuś i coś komuś udowodnić. Nie, zmęczyło mnie takie życie. Najnormalniej na świecie chciałem się obudzić o 6.30, o godzinie 7.00 zjeść śniadanie, pójść pobiegać, pójść na siłownię. Być w końcu takim ojcem, patrząc w lustro, goląc się, chciałem mieć otwarte oczy. To nie była wielka przemiana, nikt mnie nie wyrzucił z pracy, nie pokazał mi momentu, w którym przesadziłem. Nie, taki zwykły dzień, w którym powiedziałem, okej, było fajnie, masz już ponad 30 lat, więc teraz postawimy na ten potencjał, o którym każdy mi... Od dziecka słyszałem, że mam ogromny potencjał. Kończyłem granie, każdy mi powtarzał, Kadziu, albo pod most, albo będziesz robił wielkie rzeczy, bo masz potencjał. Stwierdziłem, okej, no, ładne słowo, wrzuciłem do wyszukiwarki, zrozumiałem opis, ale chciałem to zobaczyć w takiej wersji real. I zaczęła się moja fajna taka podróż w normalność. Skończyłem być zawodowym sportowcem, a teraz chcę zobaczyć, jakie mam w sobie wartości, co mogę zaproponować innym, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby cieszyć się każdym dniem. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, 9, engines on. 3, 2. Check ignition 1, and may God's love be off. With you. And I'm floating in the most stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Wydaje nam się, że rozmawiamy już tak bardzo długo, ale jeszcze znacznie więcej przed nami w tej naszej rozmowie i do tego wrócimy, ale nie żal ci trochę, jeszcze ciągle zahaczam o tą twoją przeszłość rozrywkową. Teraz jak jedziesz Wisłosradą o 23 i otwierasz w lecie szyby i